إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار tukiendelea na utangulizi wa risala haqiqatul manhaj salafi وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على آلائها تقول قدك كراسة نمبر 7 قال الأعلام عبد الله ابن سلفيك القاسمي الضفيري حفظه الله ولأحمية هذا الموضوع في بيان وتجلية منهج هذه الطائفة المنهج السلفي ولبيان حاجة الماسة له في نجاة الأمة وتمكينها ودفع شرور والفتن عنها ولأهمية هذه الموضوع نقو سباب يا أمهمواك موضوعه يا منهج السلفي في بيان katika kuweka wazi katika kubainisha watajliyatin na kuweka wazi manhaji hadhihi taifa manhaji ya kundi hili yani as-salafiyuna al-manhaj as-salafi walibayani hajati al-masati na kwa ajili ya kubainisha ile haja iliyokuwa muhimu al-masa ay al-muhimma haja iliyokuwa muhimu له في نجاة الأمة ومنهج هي أن يكون وقوف katika أمة هو وتمكينها نقول كثبت كواكي أمة هو نثبت نكتلزانا وتكبقوا katika منهج السلفي وتمكينها نقول كثبت كواكي أمة هو تمكينها أي ثبوتها تمكينها أي ثبوتها وكل كثبت كواكي أمة هو ودفع شرور نا كزويليكا شر مبالمبالي والفتن نا فتن مبالمبالي عنها كتوكانا وما هو خاصة حسهاسة في أذمان حسهاسة قد كزاما التي أمبازو تكالبت عليها الفتن زمزهيري جويا زمهيزو فتن مبالمبالي تكالبت أي تظاهرت تكالبت أي تظاهرت zimedhihiri عليها juu ya nyimati hiyo alfitanu fitna mbalimbali min kulli hadabin wa sawbin katika kila sehemu iliyoinuka na sehemu iliyoinama hakuna pale popote duniani isipokuwa utakuta kwamba kumeingiliwa na fitna mbalimbali ili sehemu hizo ziokoke na fitna hizo basi wawe wao katika manhaji salafi anasema hafidhahullah أحببت أن أكتب عن هذا المنهج الرباني نمي بيندا ليا نيانديك كتوكان منهج هي يا الله سبحانه وتعالى مستعينا بالله هل يقومون بأ الله مسادة عز وجل سائلا إياه نهل يقومون بأ الله الصواب كسيب كتك حاكي والإخلاص نقومون بأ الله سبحانه وتعالى أني بإخلاصي في القول والعمل قد كمنينو نفيتينو وقد جاءت هذه الرسالة نكو أكيكا إمكوجة رسالة هي على مقدمة إكي ونوتنغوليز موجة وأربعة فصول نفصل إن وخاتمة نهتمش موجة على أنه إتالي قد كنمنا إفوتاي المقدمة أتنغوليزي بيانتو fiha, nimebainisha ndani yake ahmiyat hadha almawdu, umuhimu wa maudhu hii ya manhaji salafia, wama tashmuluhu risala, na yale ambayo inakusanya risala hii, min fusul, katika fasli mbalimbali. Alfaslu awal, fasli ya kwanza, nashatul manhaji salafi, kuanza kwa manhaji salafi. Manhaji salafi imeanzia wakati gani? Wabayanu annaha imtidadu lisabili anbiya, na kuweka wazi na kubainisha ya kwamba manhaji salafi inakunjuka lisabila anbiya, kwa ile njia ya manabii. Manhaji salafi imekunjuka kupitia katika njia ya manabii wal mursalina, na mitume. Wa annahu fi hakikatihi, na ya kwamba hiyo manhaji salafi kwa uhakika wake, huwa dinu rasula, huwa dinu rasuli sallallahu alaihi wasallam, ndio dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Manhaji salafi ndio dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama kana alaihi sahaba, na yale ambayo waliokuwa wakishikamana nayo masahaba, watabiuna, na tabiuna, wa atbaihim, watbauhum, na wale ambao waliokuja baada ya masahaba. Alfatlu thani, fatli ya pili, marahil almanhaji salafi, marahilu manhaji salafi, hatua za manhaji salafi. Manhaji salafi imepita katika hatua tofauti. Marahilu almanhaji salafi, marhala, hatua ya manhaji salafi. Watakallamtu, na nikazungumza, fi dhali, katika hayo, ala marhalataini, nikazungumzia marhala mbili. Tuiddani, huhisabiwa marhala mbili hizo, min ahami marahila, ni katika marhala muhimu sana, almanhaji salafi ya manhaji salafi. Wahuma, marhala zenyewe ni hizi, marhatu tabiini, kuna marhala ya kuweka wazi. Salafi imepita katika marhala mbili. Salafi imepita katika marhala mbili, marhala tabiini, marhala ya uwekaji wazi, ambayo hii ilikuwa ni kipindi cha mtume ya Allah, kipindi ambacho mtume ya Allah yuko hai. Kwa hiyo manhaji salafi mtume mwenyewe akaiweka wazi wazi, marhala tabiini. Wa tawdih, na kuweka wazi, kawaidi dini, kanuni za dini, wa asasiyatihi, na zile asasi zake, wa asasiyatihi, na zile asasi zake. Na marhala ya pili, marhatu tadwini, ni marhala ya kuandikwa salaf. Salaf imepita katika manhaji mbili, katika marhala mbili. Marhala ya kwanza haikuandikwa salaf, watu wake walikuwa kiishi katika manhaji salaf pasi na kuandikwa chochote kuhusiana na salaf. Yani mtume ya Allah na masahaba wake hawakuandika kwamba huu ndio salaf, bali wao waliishi nao ule usalafi wenyewe, walikuwa naishi nao kimaneno na kivitendo. Kwa hiyo hakukuwa na haja ya kuandika na hayo, kama alivyosema Saidina Umar radhiallahu anhu, na kama alivyosema Katada, kama alivyosema Hassan ibn Ali. Hassan ibn Ali anasema kana Jibrilu, alikuwa Jibrili, yanzilu ala rasulillah, akishuka kwa mtume ya Allah, bisunna, akishuka na mwenendo ambao mtume anatakikana andakiwa aufuate huo. Anasema Hassan ibn Atiyah, kana Jibrilu, alikuwa Jibrilu alayhi salam, yanzilu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akishuka kwa mtume ya Allah, bisunna, akishuka kwa mwenendo kama Muhammad, utafuata mwenendo huo. Kama yanzilu alayhi bilquran, kama Jibrili anavyoshuka na mtume kwa Qurani, Jibrili alikuwa akishuka kwa mtume kwa Qurani, kwamba sasa Qurani hii kaamrishwa na Allah mshushie Muhammad, basi ndio hivyo hivyo mwenendo wake vile vile alikuwa akishushwa. Kama yanzilu alayhi bilquran wa yuallimu iyaha, na Jibrili alikuwa akimfundisha mtume ya Allah mwenendo, vipi mtume utaishi wewe na masahaba wako. Jibrili akimfundisha mtume mwenendo wake, kama yuallimuhu alquran, kama alivyokuwa akimfundisha Qurani. Kwa Jibril alikuwa akimfundisha mtume Qurani, kadhalika ndio hivyo hivyo Jibril akimfundisha mtume ya Allah namna ya kuishi, ambao huo ndio usalaf, huo ndio usalaf ambao mtume alikuwa nao na masahaba wake, isipokuwa haukuandikwa. Saidna Umar alitaka kuandika, lakini akahofia yasije ikachanganyika mwenendo wa mtume na Qur'an. Wakaja wakasema baadhi ya watu kwamba hii inaonyesha itakuwa ni Qur'an, wengine wakasema ah, hii si Qur'an, hii sunna. Kwa hiyo Saidna Umar hakuandika tena mwenendo wa mtume wa Allah, bali aliwataka masahaba waishi nao kimatendo, masahaba wakawa wanaishi katika namna ya usalaf kimatendo, lakini pasi na kuandikwa chochote mpaka ilipopita kipindi cha masahaba. Sasa maulamaa ndo wakasema, sasa tutaandika suna za mtume wa Allah zote, kama anavyosema Ismailu ibn Abdul Ubaidillah, yambaghi lana, inatakikana kwetu sisi, an nahfadha, kuhifadhi, ma jaana an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo imetujilia sisi kutoka kwa mtume wa Allah. Yambaghi lana, inatakikana kwetu sisi, an nahfadha, kuhifadhi, ma jaana, yale ambayo imetujilia sisi, an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kupitia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah ta'ala yaqul, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama atakumur rasul fakhudhuhu, na yale ambayo anayokupeni mtume wa Allah yachukueni, wama nahakum anhu fantahu, na yale ambayo mtume wenu mkatazeni basi yacheni. Fahuwa indana, basi mwenendo wa mtume kwetu sisi, wanasema maulamaa hao, fahuwa indana, basi mwenendo wa mtume kwetu sisi, bimanzilati lQurani, sawa sawa na Qurani, suna ya mtume wa Allah, tabia yake, akhlaki yake, mwenendo wake, usemaji wake, kwetu sisi sawa sawa na Qurani. Rawahu Marwazi fi sunna, hayo ameyasimulia al-Imam Marwazi katika sunna. Naam, qala Salfik hafidhahu Allah ta'ala, anasema wal faslu thalis, na fasli ya tatu, fasli ya tatu, istimdadu al-manhaj salafi, kukunjuka kwa manhaj salafi, wa masadiru talaki, na ile njia ya kupokea, fihi kupokea huwa usalafi, namna masahaba walipopokea usalafi kutoka kwa mtume wa Allah. Wama athmara dhalika, na yale ambayo yanapelekea faida ya kuwa mtu ni salaf, salafi, ndani yake kuna faida nyingi sana, fil mutamassikin bihi, kwa wale ambao watakaoshikamana usalafi, min thimari al-azima, ndani yake kuna faida kubwa, wa min ahamiha, na miongoni mwa faida zake ambazo kubwa sana mtu kushikamana na salaf, miongoni mwa faida zake kubwa, alwafaqu wal itlaf, ni kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila jambo analolisema au kila ambalo analolifanya. Kwa hiyo mtu anapokuwa katika manhaji salafi, moja katika faida yake ni kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale anayoyafanya na yale anayosema. Alwafaqu wal itlaf, kuwafikishwa na kuwa pamoja na kuunganishwa pamoja, yani wanaunganishwa pamoja masalafi ambao wako sasa, wanaunganishwa pamoja na masalafi ambao wamepita nyuma, wanaunganishwa pamoja salafi ambao wako sasa, wanaunganishwa na salafi wenzi wao ambao wako sehemu mbali kote duniani. Kwa hiyo utakuta masalafi wote duniani ni kitu kimoja, na popote alipo salafi atajulikana tu, hata kama hakujitambulisha atajulikana kama ni salafi, kwa sababu salafi yote ni moja. Alwafaq wal itlaf, ni kuwafikishwa na kuwa ni kitu kimoja. Faida ya pili ya mtu kwa ni salaf, yani salafia, al-aqlu wal-ilmu wal-fahmu was-sidqu, mtu huyu anakuwa na ufahamu, anakuwa na ufahamu kwa kiasi vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia, anakuwa na ufahamu wal-ilmu, na elimu anakuwa na akili, al-aqlu anakuwa na akili, wal-ilmu na elimu, wal-fahmu na fahamu, was-sidqu na mkweli. Salaf lazima awe mkweli, na ikiwa mtu ana tabia si ya kweli, basi huyo kidogo kidogo ataondoka katika usalaf na mwisho atatoweka kabisa kabisa. Kama mtu atakuwa si mkweli katika manhaji hii ya kisalaf, basi mtu huyo ataanza kutoka kidogo kidogo na mwisho atatoweka moja kwa moja, kwa sababu ya kutokuwa kwake kuwa ni mkweli. Kwa sababu manhaji hii inampelekea mtu kuwa na akili wala ilmu, na kuwa na elimu walfahamu na ufahamu, wasiriku na kuwa mkweli. Faida ya tatu, istimrar walbaqa, salafia ni yenye kuendelea na yenye kubakia, salafia ni yenye kuendelea na yenye kubakia. Wa fihi, na ndani yake, raddu ala man yara, hapa wanarejeshwa kwa wale ambao wenye kuona, anna salafia marhalatun zamaniyatun abira, kwamba usalaf ni marhala, ni moja katika hatua ambazo zimekuja tu, ni moja katika marhala ambazo zimekuja zamania, ambazo zinachukua wakati, ala abira, za kupita. Kuna watu wanasema usalafi sawa sana madhehebu mengine, yamekuja na yataondoka. Kwa hiyo hao wacheni tu, watasema baadaye wataondoka. Kwa hiyo kuna watu wana itikadi hiyo kwamba usalafi umekuja na baada kuja utatoweka kama zilivyo manhaji nyingine. Manhaji hii haitoweki, kwa sababu ndio dini yenyewe, kutoweka kwake ndio kutoweka kwa dini, na dini haitoweki ila antakuma saa, mpaka kiyama kitasimama, dini haitoondoka. manhaji salafia ndio dini yenyewe. Qala hafidhahullahu ta'ala faslu rabi' khasaisu manhaji salafi, mambo ambayo ni khususia kwa manhaji hii salafi. Alfaslu khamisu bara'at manhaji salafi, kutakaswa manhaji salafi min ba'dhi mada'ihi, kwa baadhi ya watu wenye kudai kwamba wao ni masalafu. Salafu inatakaswa na mwenyewe Allah kwa baadhi ya watu ambao wanadai kwamba wao ni masalafu, wa hum laisu minhu, na wao hawako katika usalafu. Kwa hiyo mtu kama atadai kwamba ni salafu lakini akawa haifati salafia hii inavyotakikana, basi mtu huyo baada ya muda Allah Subhanahu wa ta'ala anamuondosha. Bara'atun manhaj salafi min ba'd mudaihi, kwa baadhi ya watu ambao wenye kudai, wa hum laisu minhu. Kwa hiyo salafia inatakaswa na Allah anaondosha watu wake, watu ambao si masalafi, na mwisho anabakia watu ambao ni masalafu, kwa sababu hii ni dini ambayo ni sahihi, lazima ubakie watu wake ambao wenye kulingania kwa mlingano huu ule kwa sahihi. Tumwombe Allah tuwafikishe katika kusibu na kuwa sawa katika manhaji hii na kusimama katika istiqama inayotakikana katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.